Geweldige muziek van Atlantic Star, a one-hit wonder uit 1987 alweer, maar dat zou je niet zeggen. Jordan van N, always aan het begin van de show. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer vertroetelen met prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus, en wat zit er zoal in de show? Nou, ik ga je even van alles vertellen. We gaan praten met Mieke Wichmans over Mieke Wichmans. Wat doet ze? En waarom doet ze het? Nou, dat hoor je zo meteen wel in de show. Han van Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over het boek van Marco Kroon. Het nieuwe boek van Marco Kroon. Je weet wel, de gedecoreerde militair die de laatste weken weer in opspraak was. Hij gaat niet ver genoeg. In zijn boek althans. Nou, dat hoor je straks dus in de show. En we gaan praten met Mirjam Bomert.

wild magnolias in June, and soon I'm wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart? And there's something more I miss, the one I care for, more than I miss New Orleans. Een van de vele hits van Ricky Nelson, een apart hitje wat hij deed meer in de country rock and roll achtige dingen. Maar dit was dus duidelijk jazz. Do you know what it means? Natuurlijk hier in de show. En The Cats met Scarlet Ribbons. Helemaal uit Volendam. We gaan praten met een geridderde. We gaan praten met Mieke Wichmans. Althans, we. Tera Cox. We gaan praten met Mieke Wichmans. En zij is oprichter en voorzitter van de stichting JNS in Schiedam. Fijn dat je er bent, Mieke. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en ik moet je ook van harte feliciteren. Ja. Er is jou een lintje ten deel gevallen. Nou. Dat was even schrikken. Vertel, hoe ging dat? Nou, ik had eigenlijk een afspraak met de wethouder. Dus ik moest daar om 9:30 op stadskantoor zijn. En ik dacht dat we een gesprek hadden over onze jongeren. Want dat gaat helemaal niet goed in de wijk met de jongeren. Dus eigenlijk wel blij dat er eindelijk iets over de jongeren ging, met de jongen wat ging gebeuren. En toen kwam ik daar en toen stond daar zo'n hele mooie dame in zo'n mooie oranje jurk. En die zei, de wethouder is verhinderd. Ik dacht, oh, verhinderd. U heeft een afspraak met de burgemeester. Ik denk, dat is beter, want die is van veiligheid. Ja. Dus dan ga ik daar even mijn ongenoegen vertellen over de jongeren in de wijk. En wat gaan we ermee doen? Maar dat was allemaal voor het lintje. Geweldig. Hadden ze niet een kleine hint gegeven van trek wat leuks aan? Nee, nee. Maar volgens de dames, want deze en Maud, de andere vrijwilliger die bij ons in de stichting werkt, die wisten het al een kleine 2 weken. En mijn man ook, die zat ook in het complot. En die zei tegen de dames, ja, maar moet Mieke dat nou niet weten? Je weet, die wil eigenlijk wel leuk kleden. En ja, een lintje. Ik bedoel, dat is niet niks. En toen hadden de dames gezegd, ja, maar Mieke is altijd mooi gekleed. Oh. Dus dat was ook wel weer lief. Dat is en inderdaad, lief. Ik stond daar toch wel netjes in mijn colbert en alles om naar de wethouder te gaan. Ja. Nou werk je voor de stichting JNS, ja. De Goorse, Schiedam. Waar staat die stichting ook weer voor? Wij verbinden graag jong en oud met elkaar. Omdat wij denken dat deze twee doelgroepen elkaar heel veel hebben te vertellen. Maar ook heel veel van elkaar kunnen leren. En denk hierbij dan aan senioren dus met eenzaamheid achter de voordeur zitten. Proberen wij toch achter de voordeur vandaan te krijgen. En we proberen dan dat jongeren bij deze senioren langs gaan. En dan gaan kijken waar kunnen we u mee helpen. Dat kan zijn van een tuintje opknappen. Of met een laptop. Of met een telefoon. Of dat soort dingen waar jongeren weer goed in zijn. Maar jongeren verzinnen ook projecten. Een IT. Of wat hebben we binnenkort. Hebben we een Amerikaanse middag. Weet je, dus ze verzinnen allerlei projecten ook voor de wijk. En daar betrekken we de senioren bij. Ik snap de waarde voor de senioren. En wat is de waarde voor de jongeren? Want hoe komen die ertoe om dit soort dingen te doen? Nou, er zijn heel veel jongeren die hebben geen rolmodel. Die hebben thuis weinig. En wat wij dus wel merken, en wij doen het al met kinderen vanaf een jaar of 8, de verbinding maken met oud, dat ze dus heel veel liefdevolle aandacht krijgen van senioren. Als ik een voorbeeld mag noemen, we hebben een bewoner uit de wijk, die is heel zwaar mishandeld. Haar kindje is mishandeld. Dat is op een gegeven moment door ons binnengekomen. En toen zijn we dus samen met meer hulp van andere organisaties, hebben we deze moeder kunnen helpen met haar kind. En het leuke was daarna, hebben we ze wekelijks uitgenodigd bij de senioren. En dan zie je dat, je ziet die dame opgroeien en opbloeien, omdat ze heel veel van die senioren liefdevolle aandacht krijgt. En als we het dan over dat kind hebben van 1,5 jaar, dat heeft dan ineens heel veel opa's en oma's. Dat is ook weer de warmte van JNS. Dus dat bieden we ook. En ja, dat is alleen maar win-win voor allebei de zo klinkt het kanten. Ook. En nou heb ik gehoord dat je ook nog een boek geschreven hebt. Ja. Vertel. Ja. Nou, dat is bijna af, eindelijk. Na meer dan 1,5 jaar ben ik erin bezig geweest. We gaan, als het goed is, ga ik het deze week een beetje afronden. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik hoop het echt dat ik het deze week afrond en dat het volgende week naar de drukker gaat. En dan gaan we plannen, hè? Wanneer gaan we de boekpresentatie geven. En de titel? Als deuren open gaan. Het gaat eigenlijk over de hele stichting. Hoe gaan deuren nou open van mensen die echt zo achter de voordeur stilzitten en niks willen of niks durven. En het lukt JNS elke keer weer om achter de voordeur te komen. Dat heb ik allemaal beschreven in het boek. Hoe kan je dat nou doen? En hoe ga jij dat in je eigen wijk doen? Aan de hand van mijn boek kan je heel makkelijk in je eigen wijk dit op gaan pakken. Kleinschalig misschien. Je krijgt allerlei tips van me hoe je dat best kan gaan doen. Klinkt als een zeer zinvol en lezenswaardig boek. Heb je nog een contactadres voor mensen die meer informatie willen zoeken? Zo en zo op Stichting JNS. Op Facebook staan we, Stichting JNS Projecten. We staan op LinkedIn. We staan website, weet je. We staan overal op. Je kan ons heel makkelijk te vinden. En we komen naar voren. Ik had niet anders verwacht, Mieke. Dank je wel voor je verhaal. Gefeliciteerd met je lintje. En we kijken uit naar je boek, Mieke Wichmans van de Stichting JNS. De mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne murmure, je t'aime à d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Oh, quand donc pour moi brillera soleil. Comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour du tout l'âme en peine, le jour moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. you stand and lie to me and look me in the face. I wish I knew what strange disease could make you act that way. All the things we did together, I've known you for so long. I always did believe in you. How could I be so wrong? Should try to understand, but it just doesn't make much sense to me to trust in you again. I wish we could forget it all, but I don't think that we can. Oh, why did this ever happen to us, my best and dearest friend? Ty Coltrane, een geweldige, ja, wat zal ik zeggen, zangeres uit Amerika van lang geleden. Ze is een gospels, waaronder deze You Were My Friend en Go Like a Liar was haar allergrootste. Ze zingt nog steeds, heb ik begrepen, maar niet meer zo groot als vroeger. Goed, verder hoorde je Françoise Hardy met Tout le garçon et le fille, natuurlijk hier in de show bij jouw lokale omroep. Over een paar minuten een mooie column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over Marco Kroon. Die heeft een boek geschreven. Maar volgens Han gaat Marco niet ver genoeg. Niet ver genoeg. Na alle schandalen van de laatste weken. Althans, zo noemen ze dat, hè. Nou ja, je gaat het zo meteen horen. Hier in de late avond. Maar eerst nog even Simply Red. En Holding Back the Years. Nothing happened. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, hoe goed kent u de buur? Kunt u op ze vertrouwen? Kunnen ze aan de andere kant bij u terecht als de stroom uitvalt en de drooms van de vijand boven uw hoofd brommen? U denkt, dat is allemaal overdreven en bangmakerij. Ook hij op mijn lokale zender begint ermee. Maar kijk eens naar Spanje en Portugal. Daar zaten ze bijna een etmaal zonder stroom. Ongelukje, verzekerde iedereen ons, maar nu wordt er toch onderzoek gedaan naar mogelijke sabotage. Kunnen jullie op elkaar aan in de straat, als ineens alles ermee ophoudt? Delen jullie dan de voorraad voedsel of verdedig je de eigen bonen in blik met een honkbalknuppel? Marco Kroon, de bekende en beruchte drager van de militaire Willemsorde, heeft een boek geschreven over zulke noodsituaties. Het heet Paraat. Daaronder staat, voorbereid, veerkrachtig en zelfredzaam, wat er ook gebeurt. Kroon beroept zich nogal op zijn ervaring als strijder in Afghanistan. Hij geeft allemaal tips en aanwijzingen die een uitwerking zijn van de Haagse oproepen een noodpakket samen te stellen. Tegelijk besteedt hij veel aandacht aan de mentale voorbereiding. Hij geeft tips over hoe je in het leven moet staan, wil je in noodsituaties inderdaad zelfredzaam zijn. Over die zelfredzaamheid wil ik het hebben. Dat is nogal een sloganwoord de laatste 10 jaar. Iedereen moet in alle omstandigheden maar zelfredzaam zijn. Het wordt zelfs door ambtenaren uit en treuren gebruikt, dat woord, om hulp en bijstand te weigeren, bijvoorbeeld aan daklozen of ouderen. Die moeten immers zelfredzaam zijn, of ze blijken tijdens het gesprek met die ambtenaren zelfredzaam genoeg en zo niet, dan worden ze aan allerlei vernederende procedures onderworpen om ze zelfredzaam te maken. Zegt Marco Kroon ook dat je het op je eentje moet zien te redden. En wie zich niet voorbereid heeft is een sukkel, integendeel. In de laatste hoofdstukken van zijn boek gaat het ineens over samenredzaamheid. Dat is niet toevallig. Als officier bij de commando's heeft Marco Kroon jarenlang ervaren dat je in je eentje weinig klaarmaakt, althans structureel. Zonder je maten ben je geen cent waard. Nergens, nooit. Daarom bepleit Marco samenwerking met buren en vrienden. In noodgevallen moet je elkaar steunen. Dan moet je er zijn voor elkaar, anders kom je één voor één om. En hier, vind ik, had hij een stap verder kunnen gaan. Een land dat zich werkelijk voorbereidt op oorlog, een land dat echt de vijand af wil schrikken, beperkt zich niet tot de vorming van goed getrainde en voortreffelijk bewapende strijdkrachten die dat karwei dan maar moeten klaren. Zo'n land maakt de hele bevolking strijdbaar. En ik bedoel dat letterlijk. We hebben in Europa nu 800 miljard uitgetrokken voor het verstevigen van onze defensie. Dat krijg je aan spullen met geen mogelijkheid uitgegeven. Een deel van dat geld moet, wat mij betreft, besteed worden aan de vorming van comité's voor de verdediging van huis en haard per wijk, per dorp, per buurtschap. Iedereen, man, vrouw, transgender, jongere, bejaarde, is in principe dienstplichtig voor deze comité's. Die hebben een duidelijke leiding en een welomschreven plan. Het gaat om verdediging van de wijk tegen rampen, natuurrampen of rampen van menselijke makelij, oftewel vijandelijke aanvallen. Het comité kan, als het moet, medische noodhulp verlenen en bewoners oproepen hun vakkennis, bijvoorbeeld op het gebied van computers of het provisorisch herstel van schade aan woningen, om die vakkennis onmiddellijk in te zetten als dat nodig is. Elk comité heeft bovendien een wapenvoorraad. Het is een kruising tussen een burgerwacht en de voormalige bescherming burgerbevolking. De comité's worden door Defensie van de nodige hulpmiddelen en een budget voorzien. Regelmatig zijn er oefeningen. Het ligt voor de hand dat de comité's nauw verweven worden met de nationale reserve die na een periode van verwaarlozing nu weer wordt uitgebreid. En is dat dan om de vijand af te schrikken? Dat is zeker het geval. Als de vijand ons werelddeel bezet, dan weet hij meteen dat hij terechtkomt in een moeras van dood, verderf, guerrilla en sabotage. En dat aan die periode van verzet geen einde zal komen. En wat heeft dat met u te maken? U hebt zo'n comité in uw wijk of dorp nodig om te overleven. Om daadwerkelijk de richtlijnen van Marco Kroon te kunnen gebruiken als het opeens moet. Om verzet te bieden als het mogelijk is. En nu een strijdlied. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen.

not alone. Yes, we are one, one, one, one, one, one. Rhythm of a beating heart. We are one, one, one, one, one, one. Never be apart, never be apart. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, never be apart, never be apart. Never be apart. Ik ga praten met Mirjam Bomert. Ze is in de studio en ze is autodidact, kunstenaar en muzikant. Mirjam, welkom. Ja, dankjewel. De autodidact, dat wil zeggen dat je nooit een opleiding hebt gevolgd? Ja, dat klopt. Ja. Zat het er al van jongs af aan in dan? Nou, het creatieve wel. Alleen, ik denk dat ergens tussen de 10 en 15 jaar geleden, toen ik ook een eigen ruimte ben gaan zoeken voor in eerste instantie alle kleding die ik had en ook de ruimte die we nodig hadden met de band om te oefenen, toen ben ik het serieuzer gaan nemen. En ik ben nu denk ik een kleine 10 jaar deelnemer bij Kunst Werkt. Mm-hmm. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik me er en nog meer mee ben bezig gaan houden en me ook wel meer ben gaan verdiepen. Want de exposities die daar worden georganiseerd, die komen uit de deelnemers zelf. Dus mm-hmm. Er worden oproepen geplaatst. En dan zie je een thema en dan denk je, oh ja, dat hier heb ik normaal gesproken eigenlijk niks mee, maar laat ik het toch maar proberen. En dan komt er toch iets uit wat met aan het thema gerelateerd is, maar dan toch op mijn manier. Dus het is ook een goede uitdaging. En Kunstwerk is een collectief in Schiedam van diverse kunstenaars? Hè? Klopt. We zijn met rond de 60, denk ik. Zo. En dan zei je in een tussenzin even de band. Dus de muzikant komt ook naar voren? Ja, de muzikant komt ook naar voren. We hebben een tijdje stilgelegen vanwege ziekte en toestanden binnen de band. Maar we hebben het weer opgepakt. Ja. En met de band waar ik nu in zit, daar spelen we al meer dan 25 jaar mee. Zo. Dus dat is best een tijd. En wat speel je zelf? Ik ben de drumster. Oh, ja. Dat is ook bijzonder. Het zijn meestal mannen. Ja, ja. Wat voor soort muziek maakt je band? Ik denk dat we een beetje in de alternatieve rock zitten. En we zijn allemaal wel een beetje uit de jaren 80. Dus we hebben ook een beetje jaren 80 invloed hebben we erin laten sijpelen. Ja. Nostalgie. Ja, een beetje wel. En buiten dat je de band hebt, heb je ook nog een solo-expositie binnenkort. Ja, klopt. Ja, in Vlaardingen bij de Groene Luiken. Ja. Ja. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, dat weet ik nog niet helemaal. Ik ben langs geweest om de ruimte te bekijken. En wat wel heel leuk is, hebben er ook hele ruwe, ruige, onafgewerkte muren. Mm-hmm. En dat is leuk, want daar steken allerlei dingetjes uit. Dus daar kan ik ook. Ik wil daar ook wel iets ter plekke gaan maken wat ik met mijn draden, want ik werk heel veel met textiel en ook met draadjes, wat ik dan aan de muur ga bevestigen. Maar dus dan gebruik je ook de oneffenheden van de muur in dat kunstwerk. Precies. Ja, dat is juist, vind ik juist leuk. Wanneer is die expositie in de Groene Luiken dan? Die is in juni. En het zal net als eigenlijk altijd een combinatie worden van de fotografie wat ik leuk vind, mijn textiel en gedichten, want dat vind ik steeds leuker. Dat is ook iets wat erbij hoort. Want ik zag ook nog beeldhouwer staan, maar dat komt niet naar voren in dit. Nee, beeldhouwer, dat doe ik eigenlijk. Dat doe ik niet. Maar wat ik zeg, de gedichten dus wel. En ik denk, omdat ik de drummer ben en ritme, denk ik dat ik dat wel een beetje in me heb. Ja. Dan helpt dat ook, denk ik wel, met met de gedichten. Ja, daar zit ook dat ritme in. Ja, daar zit ook. Een fijn gedicht, daar zit wel een ritme in. En is dat iets waar je kort geleden mee begonnen bent? Al Ik denk een jaar of 10 geleden. Okay. En dat is toen, want ik weet nog waar dat voor was. In Rotterdam was er een dansvoorstelling van Connie Jansen. En dat heette Mirror Mirror. En daar werden kunstenaars voor gevraagd. Dan kreeg je zo'n grote container, zo'n zeecontainer. Ja. En daar mocht je een installatie in maken. En toen heb ik dus voor het eerst een gedicht gemaakt, omdat het thema was ook water, omdat de dansvoorstelling was ook gedeeltelijk in het water. Dus toen ben ik bij mijn oude atelier toen nog aan het water gaan zitten. En dan ben ik daar gaan kijken en luisteren en wat kwam er in me op en daarover gaan schrijven. Als mensen daar meer over willen weten en over willen weten over die tentoonstelling in juni, heb jij iets op de sociale media staan daarover? Ik heb sowieso bij de website mirjambomert.nl. Als mensen daar naartoe gaan, dan kunnen ze precies zien wat er wanneer en waar is. Het Facebook, dat hou ik nog wel bij. Solo-expositie in juni dus. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Mirjam Bomert, dank voor het gesprek. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Just one night, it's written in the moonlight, painted on the stars. We can't change ours. Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. I know we put a last one by just for a rainy evening, when maybe stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through. Stay the way we are, the angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Prachtig van David Soul hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Je weet wel, hij speelde in Starsky & Hutch. Een televisieserie. Ja, van lang geleden. Maar hij kon ook heel mooi zingen en had een paar prachtige hits, waaronder deze Don't Give Up On Us. Dus de show zit erop. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier natuurlijk, zoals gebruikelijk, Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek. En natuurlijk interessante onderwerpen. Dus hij zal er zijn voor jou. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. Welterusten als je gaat slapen. En natuurlijk een goede wacht als je gaat werken en blijft werken. En ik hoop dat je nog even de tijd vindt om te gaan naar onze website. www.delateavond.nl. Daar kun je je abonneren op onze nieuwsbrief. En dan kun je meelezen iedere dag wat er in de show zit. Goed, mooie nacht nog en tot snel.